tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie i od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Dla wszystkich, którzy lubią okazje. W makro 19-częściowy komplet obiadowy Bormioli za 73,79. A herbata Lipton Yellow Label 88 torebek tylko 10,81 przy zakupie dwóch opakowań. UN Makro. W najnowszym Wprost. Disco Polo na salonach. O sławie, polityce i wielkich interesach w Chinach opowiada lider zespołu Bayerful. Maryla Rodowicz o pseudogwiazdach ze ścianki. W świątecznym Wprost komedia Woody Allena, drobne cwaniaczki. Wprost. Najbardziej opiniotwórczy tygodnik w Polsce. Jakiego dostawczaka kupiłeś w końcu do firmy? W końcu? Solidnego i niezawodnego Mercedesa. A, to cię musiało kosztować. A, właśnie, że nie. No to kupiłeś w końcu Mercedesa, czy nie? W końcu kupiłem. W końcu roku. W końcu roku dostawcze Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem. Chcesz solidny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. Chcesz go taniej? Odwiedź teraz salon Mercedes-Benz. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Zbliża się godzina 17. W Trójce czas na informacje dla kierowców. Zapraszam do Radio Nawigatora, Arkadiusz Rzekiert. Mamy utrudnienie w województwie łódzkim na drodze krajowej numer 1, odcinek Żgów-Łódź. Właśnie w Żgowie doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych. Dwie osoby zostały ranne, droga jest zablokowana i wyznaczono objazd ulicami Żgowa. Te utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Teraz województwo podlaskie i droga krajowa numer 61. Odcinek Łomża-Grajewo w pobliżu miejscowości Karwowo. Doszło do zderzenia trzech samochodów ciężarowych. Jedna osoba została ranna. Droga jest zablokowana i tutaj utrudnienia mogą potrwać nawet do 3 godzin. Dobra informacja jest dla tych kierowców, którzy podróżują drogą krajową numer 2 w województwie mazowieckim. Odcinek Mińsk-Mazowiecki-Siedlce i miejscowość Kałuszyn. Tam już nie ma żadnych utrudnień. Wcześniej doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i droga przez pewien czas była zablokowana, teraz już utrudnień nie ma. Województwo warmińsko-mazurskie, droga krajowa numer 7, tu mogą być kłopoty na odcinku Elbląg-Nowy Dwór Gdański w pobliżu miejscowości Kazimierzewo. Tam jest ruch wahadłowy, mogą tworzyć się korki. 22 i 5 trójek to nasz numer do Radio Nawigatora. Gdyby na Państwa trasie doszło do utrudnień, to proszę do nas zadzwonić. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 grudnia, minęła 17. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. O konflikcie w Donbasie i kolejnych negocjacjach pokojowych w Kijowie trwają rozmowy prezydentów Ukrainy i Białorusi. To najnowocześniejszy dom dziecka w Polsce. W Odporyszowie koło Tarnowa otworzył go szef Rady Europejskiej. Trwa przedświąteczna gorączka robienia zakupów. W sklepach wciąż spory tłok. Na początek jednak Kijów i spotkanie prezydentów Ukrainy i Białorusi. Aleksander Łukaszenka i Petro Poroszenko rozmawiają o organizacji kolejnej tury rozmów pokojowych dotyczących uregulowania konfliktu w Donbasie. Dwie pierwsze tury tych rozmów odbyły się w Mińsku we wrześniu. Strona ukraińska i separatyści zobowiązali się tam m.in. do zawieszania broni i utworzenia zdemilitaryzowanej strefy buforowej. To porozumienie nie jest wypełniane, jednak na wschodniej Ukrainie utrzymuje się kruchy rozejm. Premier Rosji podpisał dziś tymczasem rozporządzenie o utworzeniu rządowej komisji do spraw pomocy humanitarnej dla Donbasu. Wyjaśniono, że komisja została powołana w związku z sytuacją humanitarną w tym regionie i masowymi prośbami mieszkańców i różnych organizacji. Z Rosji do Doniecka i Ługańska jedzie kolejny konwój humanitarny. Ponad 180 ciężarówek wiezie m.in. 1400 ton lekarstw i materiałów budowlanych. Ma basen, salę do fitnessu, pracownię muzyczną, a nawet stolarnię. Najnowocześniejszy w Polsce dom dziecka otwarto dziś w Odporyszowie koło Tarnowa. Dzięki pomocy fundatorów wybudowało go Stowarzyszenie Siemacha, a symboliczną wstęgę przeciął przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Jestem bardzo szczęśliwy, że przekazać życzenia mogę z tego miejsca, gdzie wszyscy i dorośli, i dzieci, i ci, którzy są czasami samotni, i ci, których czasami spotkało jakieś nieszczęście, że uczą się tutaj szczęścia z pomocą innych ludzi. Na razie na stałe mieszka tam 11 dzieci, docelowo będzie ich 14, ale codziennie na zajęcia przychodzi tu setka uczniów z okolicznych szkół. Poznajemy nowych ludzi, uczymy się, rozwijamy nasze talenty. Które zajęcia najbardziej lubicie? Muzyczne są najlepsze. Bardzo lubię śpiewać. Plastyczne też są nie najgorsze. No i jest co robić, no to się dużo czasu tutaj spędza też. I zawieramy nowe przyjaźnie, znajomości. Spędzamy ogólnie z sobą czas i to jest właśnie fajne. Szef Stowarzyszenia Siemacha ksiądz Andrzej Augustyński podkreśla jednak, że podopiecznym ośrodka żadne luksusy nie zastąpią prawdziwej rodziny. To miejsce dla nich nie będzie niestety rajem, w tym sensie, że będzie brakowało tego, co najważniejsze, mamy, taty i innych bliskich osób i nie mamy co do tego złudzeń. Natomiast niewątpliwie są to bardzo ważne narzędzia do pracy z nimi, one ich aktywizują, one uatrakcyjniają to miejsce. Budowa ośrodka kosztowała 5 milionów złotych, większość tej kwoty przekazali darczyńcy. Najwyższy Trybunał Wyborczy Meksyku potwierdził, że obowiązujący kapłanów różnych religii zakaz czynnego udziału w życiu politycznym i politycznych wypowiedzi Zambony jest zgodny z konstytucją. Trybunał podkreślił, że artykuł 130 meksykańskiej konstytucji postanawia, że duchowni nie mogą wstępować do organizacji politycznych, zrzeszać się w celach politycznych, ani uprawiać propagandy na korzyść lub przeciwko kandydatom partii startujących w wyborach. Duchownym zgodnie z tym orzeczeniem na zebraniach politycznych, ani podczas nabożeństw czy innych aktów religijnych nie wolno występować przeciwko prawu obowiązującemu w kraju, instytucjom ani symbolom narodowym. To ostatni przedświąteczny weekend i ostatni moment, żeby kupić brakujące prezenty. Centra handlowe przeżywają prawdziwe oblężenie. Dzisiaj idziemy właśnie po ostatni zakup książek na prezenty, no i już, i potem wyjeżdżamy. Zakupy są już zrobione w moim wypadku i tylko teraz jakieś drobiazgi. Jest trochę więcej ludzi, trochę dziwi taka nerwowość zakupów, jakby miało zabraknąć tego, co jest w sklepach. Szacuje się, że tegoroczne Boże Narodzenie będzie kosztowało statystycznego Polaka od 800 do 1000 zł. Nie ma co przesadzać, wszystkiego jest pod dostatkiem, pieniędzy nie za dużo w portfelu, w związku z tym skromnie w zasadzie i nic, żeby zostało, nic, żeby wyrzucić, tylko na bieżąco. No ja myślę, że z jakimiś drobnymi upominkami świątecznymi, przede wszystkim dla najbliższej rodziny, dla dzieci, myślę, że około 600 zł, 700 zł suma summarum będzie. Tak na 7 osób to myślę tak 1500 zł. Oj, w jednym sklepie prawie 200 i tu wyszło 100, chyba 20. Dodajmy, że podczas tego weekendu zakupy można robić dłużej niż zwykle. Wiele sklepów i centrów handlowych zdecydowało się przedłużyć godzinę otwarcia. To był serwis Trójki. W pogodzie, choć to pierwszy dzień astronomicznej zimy, bez większych zmian, wciąż deszczowo. W nocy od zera na północnym wschodzie do plus 5 stopni na południowym zachodzie, a jutro termometry pokażą od 6 do nawet 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wigilia w Trójce. Między 14 a 16 tradycyjnie muzyka do ubierania choinki. Piotr Kaczkowski. Tuż po 18, jak co roku, polskie kolędy i pastorałki. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. A od 20 do północy tradycyjna Wigilia w świecie i w programie trzecim oraz wśród swoich, czyli bohaterów pewnego kalendarza. Zapraszamy. Barbara Marcinik, gospodyni i kolędnicy. Wojtek Dorosz. Oraz Jaśko Pawłowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Aparat systemowy Olympus EPL5 z matrycą 16 megapikseli i metalową obudową za jedyne 1799 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą i bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Audi A5 Sportback dostępne jest już od 1460 zł netto miesięcznie. Wystarczy, że wpłacisz tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. przewaga dzięki technice. Jakiego dostawczaka kupiłeś w końcu do firmy? W końcu? Solidnego i niezawodnego Mercedesa. A, to cię musiało kosztować. A, właśnie, że nie. No to kupiłeś w końcu Mercedesa, czy nie? W końcu kupiłem. W końcu roku. W końcu roku dostawcze Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem. Chcesz solidny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. Chcesz go taniej? Odwiedź teraz salon Mercedes-Benz. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Czy mogę zgadnąć, na jaką piosenkę zagłosowałeś w topie wszechczasów? Dzień dobry. Tak. Still got the blues, Gary Moore. Zgadza się. Mogę się odwdzięczyć? Tak. Czyżbyś zagłosował na Hotel California? Dzień dobry. Jak od 21 lat, tak. 21 top wszechczasów to będzie pierwszy dzień stycznia 2015 roku. Państwa muzyka na antenie programu trzeciego. Głosowanie do 30 grudnia. polskieradio.pl/trójka. Na 21 top wszechczasów zapraszają Piotr Baron, Marek Niedźwiecki, Piotr Metz i Piotr Stelmach. Autopromocja. Minęło już 8 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Zapraszamy i witamy w naszej sportowej audycji. Krzysztof Łoniewski i Adam Malecki. Kibice tenisa czekają już na Australian Open, pierwszy turniej wielkoszlemowy w przyszłym roku, a potem na mecz Polska-Rosja w Pucharze Federacji. Agnieszka Radwańska też już myśli o tym spotkaniu. Mam nadzieję, że hala będzie pełna i faktycznie zobaczymy 15 tysięcy kibiców z flagami biało-czerwonymi. O frekwencję nie musieliby się martwić zapewne organizatorzy walki wszechczasów i wydaje się, że to bardziej bardzo prawdopodobne, że Manny Pacquiao i Floyd Mayweather Jr. skrzyżują rękawice. Chcą tego kibice, chcą też zawodnicy. Oczywiście chcę z nim walczyć i podejmuję to wyzwanie. Musimy słuchać naszych kibiców. Oni chcą tej walki. My też. Jesteśmy gotowi. Let's do it, mówił Mayweather, który do biednych nie należy, ale po takiej walce chyba nie wiedziałby, co zrobić z pieniędzmi. Już nie wie, co z nimi robić, bo to najbogatszy sportowiec świata. O takich sumach, jakie zarabia Floyd Mayweather Jr. w MMA, Joanna Jędrzejczyk może jedynie pomarzyć. Polka staje się prawdziwą gwiazdą federacji UFC, a swoje rywalki okłada, aż miło popatrzeć, oczywiście miło tym, których fascynuje MMA. Z takim podejściem naszej zawodniczki o wyniki dużo łatwiej. Ja daję z siebie naprawdę 110%. Już w dniu walki układam sobie w głowie, że czemu niby moja przeciwniczka ma być ode mnie lepsza. No i po prostu to musi być czas tej chwały, nie? Dawno już nie widziałem tak pewnej siebie z zawodniczki. Na czas chwały w Porsche Super Cup wciąż czeka Kuba Giermaziak, mistrzem świata. Jeszcze nie jest, ale w tym sezonie do końca walczył o tytuł. Jednak no, był jeden kierowca niestety lepszy od nas. W tym sezonie się nie udało. Może się uda jeszcze w przyszłości. Nie udało się indywidualnie, ale Verva Racing została przecież mistrzem konstruktorów. Każdy kierowca chciałby jeździć Porsche, każdy żeglarz chciałby popłynąć w regatach Sydney Hobart. Popłyną w nich dwie polskie łódki. Na jednej z nich pojawi się Dominik Życki. To są takie regaty marzenie dla każdego żeglarza. To są chyba pierwsze regaty, jakie w ogóle się usłyszało w życiu. Tematów w dzisiejszej trzeciej stronie medalu całkiem sporo. Do tego porozmawiamy z mistrzem świata w pływaniu, czyli Radosławem Kawęckim, a wydarzenia w piłkarskiej ekstraklasie i europejskich pucharach podsumujemy z Żelisławem Żyżyńskim z Canal+. Proszę więc zatem zostać z nami do godziny 19. Można się z nami komunikować za pomocą Twittera i fanpage'a. Nasze konto to Sport w Trójce, a także dzwonić pod numer 22 i 7 trójek, a teraz wiadomości agencyjne. Zaczynamy od skoków narciarskich. W pierwszej serii była petarda, w drugiej niestety słabiej. Piotr Żyła zajął ostatecznie 15 miejsce w konkursie w Engelbergu. Po pierwszej serii był siódmy. To jedyny Polak, który zakwalifikował się do serii finałowej. Zawody wygrał Roman Kudelka przed Simonem Amanem i Michaelem Heibakiem. W Pokljuce startowali biatloniści i biatlonistki. Bieg ze startu wspólnego kobiet wygrała Kajsa Makarainen. Najlepsza z Polek Weronika Nowakowska-Ziemniak była 14. Z zawodów wycofała się wiceliderka Pucharu Świata, Białorusinka Daria Domraczewa, która zderzyła się z jedną z rywalek, upadła na karabin i na późniejszym strzelaniu nie trafiła aż 4 razy. Bieg panów wygrał Rosjanin Anton Shipulin, a prowadzenie w Pucharze Świata odzyskał Martin Fourcade. Biegi ze startu wspólnego zakończyły biatlonowe zmagania w tym roku. Justyna Kowalczyk nie startowała w ten weekend w Davos, gdzie dzisiejszy sprint techniką dowolną wygrała Marit Bjergen. Punkty w klasyfikacji Pucharu Świata w biegach zdobył natomiast Maciej Staręga, który odpadł w ćwierćfinałach sprintu. Justyna Kowalczyk treningowo startowała w zawodach Alpen Cup, które odbyły się w Hochfilzen. Polka była 4. na 5 km techniką dowolną. Startowali także Alpejczycy. Slalom gigant panów Walta Badii wygrał Marcel Hirscher, a w supergigancie pań Waldi Zerna najlepsza była Elisabeth Görgl. Patrycja Maliszewska za to zajęła 5. miejsce w rywalizacji na 500 metrów podczas zawodów Pucharu Świata w short tracku w Seulu. Jej młodsza siostra Natalia była 14. Na dystansie 1500 metrów Marta Wójcik nie ukończyła rywalizacji. Nasze piłkarki ręczne po nieudanych Mistrzostwach Europy poznały rywalki w eliminacjach Mistrzostw Świata w roku 2015. Polki zagrają z Ukrainkami. Pierwsze spotkanie barażowe odbędzie się na Ukrainie na początku czerwca. A tymczasem we wspomnianych Mistrzostwach Europy czas na finał o 18:00 o złoto zagrają Hiszpanki z Norweszkami. 16-letni Jan Krzysztof Duda zdobył we Wrocławiu złoty medal Mistrzostw Europy w szachach szybkich. Brązowy wywalczył Grzegorz Gajewski. Polaków na podium rozdzielił Ukrainiec Andriy Wołokitin. Już za chwilę zapraszamy do przeglądu tego, co wydarzyło się w ten weekend w sportach zimowych. come on and let it show. W szlagierowym meczu w Premier League jest 17. minuta spotkania na Anfield Road. Liverpool bezbramkowo na tę chwilę remisuje z Arsenalem, a teraz zapowiadany przegląd wydarzeń w sportach zimowych z tego weekendu. Nasi skoczkowie, jak wiadomo, od początku sezonu szukają formy i wierzą, że w każdym kolejnym starcie nastąpi przełamanie i zaczną skakać dalej. Wczoraj w Engelbergu niespecjalnie im się to udało. Wystarczy posłuchać, co mówił po swoim występie Piotr Żyła w wywiadzie dla portalu skijumping.pl. Tak szczerze, średnio mi się chce to komentować. W pierwszym trenie tam w przejściu przeciągło w palce za bardzo i potem od razu za tym progiem nie było stabilnie. A z drugiej z kolei no przejechałem to tam stabilnie, ale nie było tego fajnego pchania i znowu tam skręcało nad bólą, no także co zrobić, no takie skoki. To było wczoraj, dziś Żyła wypadł lepiej, był 15. Dużo słabiej skakał z kolei Jan Ziobro, nie awansował do serii finałowej. Wczoraj był 20, a przed rokiem w Engelbergu przecież wygrał. No nie ma zwycięstwa, ale skoki są dobre i z tego trzeba się cieszyć. Nie skakałem dzisiaj źle, skakałem dobrze, jest jakiś progres. Z tego trzeba się cieszyć, wiadomo, że kibice liczyliby na więcej, ale takie jest życie. Raz jest pod górkę, raz z górki. My mieliśmy pod górkę teraz, było nam ciężko, pomału już. Jest tak, że jest troszkę lepiej, bynajmniej w moim wypadku. Z tego się muszę cieszyć, z tego muszę wyciągać wnioski. Było lepiej, dodajmy, w sobotę. Wczoraj do drugiej serii awansował też Dawid Kubacki. Ostatecznie zajął 28. pozycję i nic dziwnego, że z radości do góry nie podskakiwał. Ciężko tutaj mówić o sukcesie przy takich wynikach. No niestety w tej pierwszej serii raz, że troszeczkę skok był jeszcze nie do końca taki, jak być powinien. Troszeczkę też zabrakło szczęścia. Ten drugi skok znowu też pojawił się tam błąd. Za bardzo mi się wydaje, że zaciąłem po prostu do przodu. No i ciężko było z tego cokolwiek więcej odlecieć. No niestety tak to wyszło. W tej chwili najważniejsze jest to, żeby się zebrać w sobie. Tyle, że to się ciągle nie udaje. Może jak Kamil Stoch wróci do startów, będzie lepiej. Na to w każdym razie liczy trener naszej kadry Łukasz Kruczek. Wydarzeniem weekendu w biegach narciarskich jest 70. wygrana w zawodach Pucharu Świata Marit Bjergen. Norweszka dziś była najlepsza w Davos w sprincie techniką dowolną. Wczoraj zresztą też wygrała, tyle że na 10 km łyżwą. W tym biegu 25. miejsce zajęła Sylwia Jaśkowiec. Dziś ona i Ewelina Marcisz odpadły w eliminacjach. Justyna Kowalczyk startowała gdzie indziej, w Hochfilzen, konkretnie w Pucharze Kontynentalnym. To zawody co najwyżej drugiego sortu i tam przy mniejszej konkurencji dwa razy wygrała w sprincie i na 5 km techniką klasyczną. Dziś była czwarta na 5 km techniką dowolną. Biatloniści w ten weekend rywalizowali w Pokljuce. Z naszego punktu widzenia liczą się tylko panie, tym razem niestety tylko Weronika Nowakowska-Ziemniak. We wczorajszym biegu na dochodzenie była 15, dziś w biegu ze startu wspólnego lokatę wyżej. Kończąc wątek sportów zimowych, ogłosimy jeszcze zwycięzcę konkursu Eurosportu. Nagrodą główną jest wyjazd na narty do Tyrolu. Tym razem trzeba było napisać życzenia świąteczne dla naszych skoczków. Wygrała propozycja pani Izabeli Tesar, a życzenia pani Izy odczyta Adam. Zawodnicy nasi najlepsi, osiągnijcie sukces, co się w głowie nie zmieści. Drużynowo stańcie na podium najwyższym, polskim dopingiem niesieni niezwykłym. Na cały sezon życzę odporności, a w treningach wytrwałości. Rywalizacji zaciętej, głowy wypoczętej, stoickiego spokoju, wspaniałego nastroju podczas świąt, zrelaksowania i energii do dalszego skakania. Udanego skoku do nowego roku. Czuć, że brylowałeś na akademiach szkolnych i... Tak, recytowałeś wiersze. Byłem prymusem. Jak wygląda sytuacja na Anfield? 0-0, Liverpool remisuje bezbramkowo z Arsenalem, 21 minuta. Anaboliczny salonowy lew swą eksperiencją definiuje dobry smak. W ogrodzie sufit z bananowych drzew. W powozie złotym siedzi młody jaśnie pan. Tu gory, błaszczek, broń, mecenas, marząc gra. Służąca sprząta z tych, a prezes pieści psa. Widelce stęczą z ust, cygara spływa. Głak, jantima, krągły kształt. cię jogging, zaduszony lęk. A ja belczmec mam non-stop i nadal w śwince bank. Kultura dla nich to tylko liter pięć. Arcymistrzowie w moldę ich błękitna mać. Skrywa garnitur, kłów, sztywniejsza górna spad. Odzeni kołnierz, wyszczupla najszerszy kark. Niepełnoletnie cienie zamieszkują lok, ale i róż kwitnie gwałt. Sekator żebrak kleszcze incest śpiący król. Kobiety w ciąży do szalu ostatnie puść. Tym mniej dobitny krzyk, im ogólniejszy ból. Przekleństwa miele płyn. Stojąc tu i opacując płot, Arlekin gorzko kwaśny i zalany w sztok. Powyższy stworzył film, mój zbuntowany mózg, mój zawiedziony mózg. Niestety, niestety, niestety. Niestety mogą mówić dzisiaj zawodnicy Genui, bo dwa gole z La Torino strzelił zwycięskie gole Kamil Glik, a Torino pokonało 2-1 Genui. Brawo. Brawo dla Torino, brawo dla Kamila Glika. My po sportach zimowych teraz wskoczymy do nieco cieplejszego basenu. Radosław Kawęcki w zakończonych przed 2 tygodniami Mistrzostwach Świata na krótkim basenie wywalczył 2 medale. Wygrał na 200 metrów grzbietem, drugie miejsce zajął na dystansie o połowę krótszym. Z letnich Mistrzostw Europy na długim basenie wrócił ze złotym medalem na 200 metrów grzbietem. Zapytałem go zatem, czy to był jego najlepszy sezon w karierze. Można powiedzieć, że tak, ale jestem bardziej zadowolony z Mistrzostw Świata w Barcelonie w 2013 roku. Tam zdobyłem srebrny medal, ale to było na długim basenie i dlatego jestem bardziej zadowolony. W Doha strasznie dołożyłeś Lochtiemu, wygrałeś z nim prawie o sekundę. Pewnie ty sam się zastanawiasz, my kibice również, kiedy pokonasz go na długim basenie. Będę się starał teraz na Mistrzostwach Świata wypaść jak najlepiej. Podpytam cię o te Mistrzostwa Świata w Kazaniu. To jest taki najbliższy, duży cel. Będziesz tam mierzył w złoty medal, czy po prostu w miejsce na podium? Będę wymierzał sobie najlepszy wynik, jaki mogę osiągnąć i jak będę przygotowany, to zależy ode mnie i od mojego zdrowia. Nie lubię gadać o medalach przed, tylko wolę powiedzieć po. Od niedawna pracujesz z trenerem Pawłem Słomińskim, natomiast ludzie ze środowiska pływackiego mówią, że te twoje ostatnie sukcesy w Doha, te poprzednie również, to przede wszystkim zasługa twojego poprzedniego trenera Jacka Miciula. Na pewno jest zasługa trenera Jacka Miciula, ale wytrenowanie przez pół roku następne to też jest teraz bieżącego trenera Pawła Słomińskiego i też trzeba mu dopisać te laury. Do niedawna deklarowałeś, że będziesz jeszcze przez długie lata pracował z trenerem Miciulem. Można zapytać, co się stało, że wasze drogi się rozeszły? To jest dla mnie i dla trenera sprawa i to jest dla mnie może bolesne, bo nie chcę o tym gadać i powinien trener też o tym nie rozmawiać, bo to pomiędzy sobą powinniśmy porozmawiać i dla mnie to jest skończony temat, jak można powiedzieć. Lubię bardzo trenera i mam nadzieję, że nasze relacje będą takie dobre, jakie były wcześniej. Nikt inny jak trener Miciul po twoim sukcesie w Doha powiedział, że to ty jesteś dla niego faworytem do złotego medalu olimpijskiego w Rio. To chyba miłe słowa z jego strony. Tak, miłe słowa i zobaczymy się dzisiaj albo jutro i może sobie porozmawiamy, jak będzie trener chciał. Podpytam cię teraz o twoje mocne strony. Podobno jesteś absolutnym mistrzem w pływaniu pod wodą. Można tak powiedzieć. Ja jestem skromnym człowiekiem i nie lubię się chwalić, nie lubię mówić, co robiłem, co osiągnąłem. Skoro jesteś skromnym gościem, to chętniej pewnie powiesz o swoich słabszych stronach, co powinieneś poprawić w swoim pływaniu. Muszę poprawić wejście w nawrót i odbicie od ściany. Niedawno przeniosłeś się do Warszawy z Zielonej Góry. Jak odnajdujesz się w nowym miejscu? Nawet dobrze, bo myślałem, że będzie gorzej, że nie będę mógł się połapać w takim dużym mieście, ale dojeżdżam na każdy trening, raz mi się zdarzyło zaspać. Cieszę się, że tutaj jestem, ale nie mógłbym spędzić całego życia tutaj. Podobno pod swoje skrzydła wziął cię tutaj w Warszawie Paweł Korzeniowski, to prawda? Tak, tak. Spędzamy dużo czasu i dziękuję mu za to, bo tak to bym był samotny i smutny, a tak to sobie spędzamy razem czas i jest sympatycznie. A powiedz, Radek, czym ty się interesujesz poza pływaniem? Gdzieś tam zasłyszałem, dowiedziałem się, że podobno lubisz gry komputerowe, to prawda, że w wolnych chwilach konsola? Tak, w wolnych chwilach konsola, ale zajmuję się jazdą szybkimi samochodami, to jest moje hobby drugie. Jakieś rajdy amatorskie, czy to jeszcze przed tobą? To jeszcze przede mną, bo najważniejsze jest dla mnie pływanie, a potem przyjemność, takie hobby, a tak to lubię jeździć szybko po prostu. Tyle nie za szybko. Na zakończenie chciałbym jeszcze wrócić do tych przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Kazaniu. To prawda, że paradoksalnie twoim największym rywalem wcale nie musi być tam Ryan Lochte? Że mogą to być Japończycy? Może to być ten Rosjanin? Nie patrzę na to, który jest moim rywalem, tylko po prostu będę musiał pływać na swoim tempie i nie rozglądać się na innych, bo raz tak popłynąłem, że się rozglądałem i niestety byłem czwarty. No to Radek nie powinien się rozglądać, bo jak się nie rozgląda, to wygrywa wyścigi. Enigmatyczny jest trochę nasz spokój. Skąd on bierze tę energię? To jest niesamowite wręcz. Mówiliśmy, no, pewnie tę energię traci podczas treningów i startów, a potem jest spokojny. Pewnie tak. Mówiliśmy o tym, że można się z nami komunikować poprzez fanpage'a Sport w Trójce, taki sam adres na Twitterze. No i odezwał się do nas Jakub Bednaruk, czyli trener Politechniki Warszawskiej. Jedziemy na mecz do Częstochowy, słuchamy i pozdrawiamy. Dopóki was nie stracimy, to pewnie chodzi o zasięg. Pozdrawiamy całą ekipę, no i do boju, panowie. Do usłyszenia, no i do zobaczenia, mam nadzieję, niebawem w Trójce. And then away you went, Rudolph, whizzing like a shooting star. Run, run, Rudolph, Santa's gotta make it to town. Santa, make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, I'm feeling like a merry-go-round. Hey! W meczu Liverpoolu z Arsenalem w Premiership wciąż bezbramkowy remis, 32 minuta tego spotkania. A ty, że lekko mu kibicujesz w tym spotkaniu? No ja to kibicuję często teraz w lidze angielskiej pod względem fantasy Premier League. Mamy pewnie jak w waszej redakcji też taką naszą ligę, gdzie patrzy się na punkty kolejnych piłkarzy, ale akurat oba te kluby angielskie bardzo lubię i darzę sentymentem od wielu lat. Arsenal jeszcze, puszkę Pandory otworzyłeś. Arsenal to jeszcze cenię od czasów, jak grali najbrzydszy futbol na świecie. 1-0 to the Arsenal i w bramce stał Simon, a w obronie Bolt, Kiun, Dixon, Winterburn. O tych magikach, którzy byli w pomocy i w ataku, nie wspomnę, ale Merson Parlor na nich się patrzyło. Co za pamięć. Gościem trzeciej strony medalu jest Żelisław Rzeżyński, dziennikarz Canal Plus. Jeszcze raz witamy cię, Żelek. Miło mi. Zapowiadaliśmy twoją obecność na początku audycji i mówiliśmy, że trafnie podsumujesz to, co wydarzyło się w zakończonym sezonie w T-Mobile Ekstraklasie. Myślimy, że podołasz wyzwaniu. Gdybyśmy cię zapytali o to, jaki to był sezon, no to jest pytanie zbyt ogólne, ale czy twoim zdaniem to był sezon lepszy piłkarsko niż ten poprzedni? Myślę, że podobny. Ja w ogóle należę, myślę, do tej nielicznej grupy, którzy są zwolennikami reformy. Ja czekam, że na końcu będą emocje ligi, rzeczywiście takie, jakie powinny wynikać z tej reformy, dlatego też, że jestem zwolennikiem takich meczów rozstrzygających na sam koniec. Mi się bardzo podoba amerykański system playoffu, który pokazuje na samym końcu, kto jest najlepszy w bezpośredniej rywalizacji. Dlatego ja liczę na te emocje w samej końcówce, jaki jest poziom zróżnicowany. Sam fakt, że Legia grając rezerwami jest liderem, pokazuje jej siłę, a z drugiej strony trochę bezsilność innych zespołów w Ekstraklasie, ale ja bym nie przesądzał, że Legia tak pewnie zdobędzie tytuł mistrzowski. Inne jest przygotowanie teraz zespołu, kiedy jeszcze się myśli o tych wiosennych meczach pucharowych, a poza tym tam naprawdę w Poznaniu niektórzy czyhają na to, żeby tego mistrza wyrwać. Myślę, że Maciej Skorża o niczym innym przez zimę nie będzie myślał. Maciej Skorża, myślisz, że już jakoś ułożył tą drużynę? Widać już, że ma na nią wpływ. Takie zdanie odważne ostatnio powiedział, że chce, żeby było więcej Polaków w Lechu, żeby przynajmniej połowa składu była Polakami. Także myślisz, że na równi. I dlatego zobaczymy... chcą sprowadzić dwóch Węgrów. Nie, ale oprócz tego też zbrojenia tutaj krajowe. Jak widzisz Lech? Czy zagrożą Legii? Mają szansę? Myślę, że mają głównie ze względu na ten system, bo myślę, że może tak się zdarzyć, że mecz w Poznaniu będzie kluczowym, załóżmy, dla losów tytułu mistrzowskiego, albo nawet w Warszawie. W jednym meczu Lech może pokonać Legię, odrobić stratę, ale to zależy właśnie, czy Maciej Skorża poukłada tę drużynę, bo potencjał piłkarski wyjściowych jedenastek, bo nie mówię o rezerwowych, Lech ma podobny, więc jeśli obędzie się bez kontuzji, jeśli Legia za bardzo zaangażuje się w walce w Europie, to myślę, że tak. Poza tym zależy też, gdzie te zespoły potracą punkty, bo że potracą, to jest bardziej niż pewne, to jest nasza ekstraklasa. Jak sobie tak przypomnimy, to Legia też sporo punktów wyszarpała tym swoim doświadczeniem, rutyną. No, są mecze, że może się to po prostu nie udać. Hola, hola, powiedzą kibice Śląska Wrocław. Przecież Śląsk jest wiceliderem, a nie Lech Poznania. We Wrocławiu czuć, że jest chemia pomiędzy trenerem Pawłowskim a zawodnikami. Ale myślę, że na tej fantazji da się ujechać daleko, ale nie aż tak daleko. Ja bardzo cenię zespół Śląska, ale moim zdaniem tam jest za mało takiej piłkarskiej jednak mimo wszystko jakości. No i jest też problem z rezerwowymi, a gdy tych meczów nagle będzie bardzo dużo, wszystkie mecze o stawkę i na końcu będą te mecze najważniejsze, to może się okazać, że zabraknie jednego czy drugiego kontuzjowanego. Choć jeśli Śląsk bez Marco Paixão zdołał tyle osiągnąć, to rzeczywiście należy go traktować poważnie, ale wydaje mi się, że Śląsk potraci gdzieś punkty, tak jak choćby w Chorzowie ostatnio. I gdzieś tych punkcików na koniec braknie, że to jest taki bardziej zespół na włączenie się do walki o udział w Pucharze UEFA. Żelek, na pewno na początku sezonu Śląsko nie wymieniało się w gronie faworytów i na pewno nikt by nie powiedział, że przed tą przerwą zimową będzie wiceliderem. Natomiast taka drużyna, która wydawała się, że może nawiązać, to przynajmniej znaleźć się w pierwszej czwórce, to Lechia Gdańsk. No ale skończyło się inaczej. Miała być pierwsza czwórka i jest pierwsza czwórka od końca jak na razie. Co, jak uważasz, jaki jest główny problem w Lechii? Co się tam dzieje? No tutaj nic odkrywczego się nie powie. Tam po prostu przede wszystkim nie było trenera przez większość rundy. Zatrudniono przypadkowego człowieka z Portugalii, co było przedziwne, bo przecież od trenera powinno się zaczynać budować zespół. Ściągnięto masę piłkarzy, jakby nie zważając na to, że z taką liczbą graczy aż trudno jest nawet przeprowadzić trening nawet najlepszemu szkoleniowcowi, a poza tym dochodzi do konfliktów. Jeśli aż tylu ludzi jeśli aż tylu ludzi nie będzie grało. Poza tym tej jakości też trochę zabrakło, poukładania wszystkiego, jakiejś systematycznej pracy. To nie jest fabryka śrubek, że kupi się nagle 20 fantastycznych maszyn najwyższej jakości, a potem po prostu je włączy i będzie się produkować śrubki najwyższej jakości. To jest drużyna piłkarska, gdzie musi być też chemia, zgrania, tam nie było ani chemii, ani zgrania, ani jakiegoś takiego jasnego przekazu. No i szok był po tym, jak w jaki sposób podszedł Ricardo Moniz, bo wydawało się, że coś tam się zazębiło, zaczęło się dziać, no i nagle odszedł i tam też taki kapitan, który schodzi z pokładu, prawda? Tak, i to pierwszy ucieka, czyli on jakby poczuł pismo nosem, albo po prostu uznał, że ta propozycja z Bundesligi jest taką, na którą czekał, choć ja bardzo Moniza ceniłem, bo przecież to jest trener, który pracował też wcześniej w Red Bullu Salzburg i tam wykonał też dobrą robotę. No i takich fachowców mi w Polsce brakuje. Jeśli ściągać trenerów, to właśnie takich ludzi, którzy mogą coś wnieść do tej naszej ligi, przekazać piłkarzom jakości, tak jak Tadeusz Pawłowski, wychowany przecież w austriackiej szkole trenerskiej, uczynić kilku piłkarzy lepszymi, bo to jest dla mnie klucz do oceny szkoleniowca. Czy jakiś piłkarz przy nim zaczął grać lepiej, a ilu zaczęło grać gorzej? Jak popatrzymy na drużynę Śląska, Ostrowski, powrót z niebytu, z kliniki leczenia uzależnień. Mila to w ogóle absolutny powrót z zaświatów, czy z piekła, aż do samego nieba. Flavio Paixão, człowiek wyśmiewany i porównywany z bratem tylko ze względu na wygląd, nagle stał się jego godnym następcą. Paweł Zieliński, piłkarz gdzieś z trzeciej ligi, który nagle staje się czołowym graczem, jeśli chodzi o występy na boku pomocy czy na boku obrony. I tak można wymieniać. I to jest moim zdaniem nawet bardziej niż wynik sportowy, bo tam jeden, dwa punkty więcej i ta pozycja mogła być inna, wyznacznik pracy Tadeusza Pawłowskiego. Wymieniłeś kilka nazwisk takich w pozytywnym sensie ze Śląska Wrocław. Jakieś inne objawienia personalne tej rundy? Ja jestem, panowie, świeżo po wielu, wielu godzinach montażu podsumowania sezonu w Kanal Plus. Zresztą polecam, bo dziś o 20:40 minut, gdzie będą i najlepsze parady, i najlepsze akcje, i największe kiksy. I tam się rzuca, że takie dwa objawienia bramkarskie są, a nawet trzy. Bo jednym jest oczywiście Bartłomiej Drągowski, teraz z pamięci mówię, 7-8 razy czyste konto, kilka parad takich, że... Ile on ma lat? 17? Tak, że w każdej kompilacji można te parady zawrzeć, to nie było tylko szczęście. Drugi taki solidny bramkarz, on z kolei broniący tak bardzo solidnie, rzetelnie, bez błysku, ale bardzo dobrze, czyli Arkadiusz Malarz, też mało kto wierzył, że on jeszcze w ogóle wróci do Ekstraklasy, tutaj zagra. No i trzeci, Mariusz Pawełek, człowiek wyśmiewany, a który ma też duży udział w sukcesach Śląska Wrocław. A uchodził rzeczywiście za takiego bramkarskiego fajtłapę. Mówiliśmy o tych rozczarowaniach. No ja nie chciałbym o rozczarowaniach, natomiast jeszcze o faworytach. Dobre serce masz. Czy Wisła Kraków? Jak ty postrzegasz Wisłę i czy to jest drużyna, która może się włączyć i może zawalczyć o tytuł mistrza? No to powinieneś zadzwonić do Myślenic, spytać prezesa Cupiała, czy on zamierza ustabilizować sytuację wszystkich, zagwarantować im spokojną pracę, ewentualnie wzmocnić ten zespół jednym, dwoma nazwiskami, bo jeśli nie, to jest kolejny zespół, który może być w tej grupie walczącej o miejsce w Pucharze UEFA, chociaż tak szczerze mówiąc, to ja nie wiem, czy Franciszek Smuda jest tym w ogóle zainteresowany, bo gdy odpadł z pucharów i każdy mówił zaraz, no odpuszcza pan mecz w Poznaniu, w Pucharze Polski, a to jest najkrótsza droga do europejskich pucharów, to Smuda tak prywatnie powiedział, a po co mi puchary? No po co mu, żeby go za rok zwolnili jak Kocjana, bo będzie miał dużo meczów na głowie, a mało ludzi, nie mając gwarancji wzmocnienia zespołu, to jest naprawdę taki dość poważny problem, z którym mierzą się trenerzy, choć oficjalnie myślę tego nie powiedzą. Jeszcze większe problemy mają w Bydgoszczy. Czy ta degrengolada Zawiszy jakoś cię specjalnie zdziwiła? Słyszałem kiepskie głosy o trenerze Paixão, który przybył do Bydgoszczy, także obawiałem się trochę tego. No, tam na fantazji ten zespół bardzo poszedł. On już bardzo słabo grał w rundzie rewanżowej. Ten Puchar Polski jakby pozwolił to złe wrażenie z tej grupy mistrzowskiej przykryć, bo taka jest prawda, że Zawisza walczyłby o utrzymanie już i to desperacko, myślę, w poprzednich rozgrywkach, gdyby nie to, że tym jednym punkcikiem, czy tam dwoma, nie pamiętam już, załapał się jednak do grupy mistrzowskiej. I bez kibiców nie da się niestety zbudować takiego poważnego klubu, bez dopingu. Na trybunach nie da się regularnie wygrywać, nie da się porwać piłkarzy, ściągać ich, a gdy jeszcze wypadło dwóch kluczowych graczy jak Masłowski, Goulon, No nie zaskoczyło mnie, że Zawisza radził sobie słabo, choć zaskoczyło, że aż tak słabo, bo tej jakości w drużynie jednak jest troszkę więcej. Są drużyny, które tak naprawdę te punkty w wielkim naszej ekstraklasy zabierają. Podbyskidzie Bielsko-Biała kończy w pierwszej ósemce. Fajne mecze zagrał Piast Gliwice, fajnie się patrzyło na Górnik Łęczna, także Czy to są takie symptomy i to pokazuje, że ta nasza ekstraklasa się wyrównała? Myślę, że tak. Piasto mnie bardzo zaskoczył. Ja myślałem, że Piasto będzie kasował trójkę, czwórkę od każdego, patrząc też na poprzednie rozgrywki. I mówię to teraz z pełną odpowiedzialnością, narażając się może kibicom Piasta, ale ja się teraz właśnie chciałem uderzyć mocno, mocno w piersi, bo były mecze, że mnie absolutnie gra tego zespołu się podobała i przecierałem oczy ze zdumienia. Na Podbeskidzie to jest taki zespół, który ze słowa solidny uczynił, można powiedzieć, swój absolutny szyld i to taki w pozytywnym słowa tego znaczeniu. No, to jest zespół, który nie ma może błysku, ale który potrafi tą rzetelnością, tak jak kiedyś Korona Kielce. No, tam jest pieczęć trenera Ojrzyńskiego. No, w takich klubach się sprawdza idealnie. Go chciał kiedyś zobaczyć w klubie, który walczy, który ma podstawy do tego, żeby walczyć o czołówkę. Ma boiska treningowe, ma całą infrastrukturę, ma pieniądze na sprowadzenie też może lepszych piłkarzy. Chciałbym zobaczyć, jak w takich warunkach sobie poradzi Ojrzyński. Może kiedyś zobaczę. Na zakończenie rozmowy z tobą, Żelek, chcielibyśmy podpytać znów o Legię Warszawa, ale nie w kontekście T-Mobile Ekstraklasy, tylko europejskich pucharów. Ten występ należy ocenić tylko i wyłącznie pozytywnie. Wygrana grupa i to w bardzo dobrym stylu. Natomiast są tacy, którzy uważają, że ta skuteczność nie szła w parze ze stylem. Co ty o tym sądzisz? Że dużo było szczęścia w tych wygranych spotkaniach Legii. No dużo było, dużo i to jest moim zdaniem takie największe niebezpieczeństwo, z którym musi się teraz zmierzyć Legia. Ja wiem, że ja tutaj mówię bardzo niepopularne słowa, ale no, czy z przebiegu meczów Legia mogła zdobyć 5-6 punktów mniej, a przez to bić się do końca o awans tej grupy? No mogła, chwała jej za to, że wyciągnęła lekcję z tego poprzedniego sezonu, gdy z kolei mogła zdobyć 6-7 punktów więcej i też bić się o awans, a nie być pośmiewiskiem Europy przez 5 kolejek, gdy nie mogła strzelić gola. No, myślę, że los oddał Legii w grupie Ligi Europy to, co zabrał jej w zeszłym sezonie, ale myślę, że trzeba naprawdę wziąć na to dużą poprawkę i powiedzieć sobie, że ta jakość musi być większa. Jeśli ja słyszę, że niektórzy mówią, że ten mecz z Ajaxem to będzie taka wyrównana rywalizacja dwóch zbliżonych drużyn, no nie będzie. Tam jest duża przewaga, jeśli chodzi przed meczem o szansę Ajaxu Amsterdam. Musimy sobie uświadomić, że jeśli my mówimy o sprzedaży jednego piłkarza, którego może sprzedamy za 5 milionów, tam jest takich piłkarzy 5. A dwóch czy trzech z nich za rok wyląduje w Premier League czy w La Liga, tak jak się to dzieje praktycznie co roku, że odchodzi wartościowy piłkarz, tak jak teraz Daley Blind do Manchester United, jak Sim de Jong, a w jego miejsce pojawiają się kolejni, tak jak Arkadiusz Milik. Tak, i grają fantastycznie i ten zespół no jest, chociaż miał słabą rundę teraz, bo ja bardzo uważnie śledziłem Ajax, przyszło mi dwa razy komentować jego mecze w Lidze Mistrzów, to nie była wymarzona runda Ajaxu, a jednak to Ajax jest dla mnie takim zdecydowanym faworytem i Legia musi o tym pamiętać. Pewnie wszyscy wszyscy obserwatorzy Legii oglądali dzisiejszy mecz Ajaxu, który w Rotterdamie wygrał z Excelsiorem 2-0. To 17. kolejka holenderskiej ekstraklasy. Arkadiusz Milik rozegrał 66 minut tego meczu. Bardzo ci dziękujemy za wizytę u nas w studiu. Wrzuciliśmy zdjęcie nasze z tobą. Bardzo się podoba. Przyjemność po mojej stronie. Mówią, że ten w środku to gwiazda, na lewo Klopp, to chyba ty, a ja wyglądam podobno jak Ryan Giggs. Bardzo ciekawe. No ale ostatnio nie mieli teraz dobrych meczów Klopp i Giggs, to może mnie lepiej to podsumowanie wyszło. Ale retweeta możesz zrobić, masz kilkanaście tysięcy, także trochę nas podbijesz. Dziękujemy bardzo. Gościem trzeciej strony medalu był Żelisław Wrzeżyński, dziennikarz Kanal Plus. Bardzo mi było miło was gościć. It's Christmas. Baby, please come home. Tuż przed końcem pierwszej połowy zmienił się wynik w spotkaniu Liverpoolu z Arsenalem. The Reds prowadzą 1-0 po golu Coutinho. omówiliśmy i podsumowaliśmy piłkarską ekstraklasę, ale to nie koniec, bo także o Legii Warszawa chcielibyśmy jeszcze porozmawiać, a właściwie Henryk Sytner spotkał się z piłkarzami Legii Warszawa, z Andrzejem Dudą i Duszanem Kucjakiem. No i na początek Henio zapytał piłkarzy, co myślą o tym, o grze w Legii, jak się tutaj w stołecznym klubie czują. Dla mnie to był awans, duży awans. I dla Andrzeja? No ja właśnie trafiłem do Legii trochę później jak Kuszan, bo ta Liga Słowacka była wcześniej trochę mocniejsza niż sobie i dzisiaj już jest słabsza jak ta Polska, czyli dla mnie to był krok przed. Jak was przyjęto w klubie? Nie miałem najmniejszych problemów. To na pewno było związane z tym, że język jest podobny, od razu zrozumiałem wszystkiego i naprawdę w parę miesiącach nauczyłem się też gadać. Myślę, że w żadnej drużynie nie jest problem z przyjęciem nowych zawodników w Legii już w ogóle nie. Łatwo było zintegrować się z zespołem? Jak przyszedłem, to już Duszan tu był i bardzo dużo mi pomagał i zawsze był tu ktoś, z kim mogłem pogadać po słowacku. Legia to nie tylko Polacy, tam są zawodnicy z kilku krajów. Tworzycie taką jedną rozumiejącą się grupę? No ja mogę powiedzieć, że na początku Dominik Ebenge bardzo mi pomógł z tym wszystkim. On tak się opiekował, tak samo teraz wiem, że opiekuje się Andrzejem. A tak koledzy naprawdę to serdecznie, bo to byli też doświadczeni, był Michał Żewlakow, był Radowicz, był Iwica Wardoliak, Kuba Wawrzyniak, także tutaj nie był naprawdę problem. I tak grupa ludzi, to, że jesteśmy inna z innych krajów, nie jest w ogóle problemem w Legii. Te sukcesy, które mieliśmy i w ostatnim sezonu i teraz gramy na wszystkich frontach i w Lidze, i w Pucharu, i w tej Lidze Europejskiej. I z tego wszystkiego jest to, że jesteśmy jeden mocny zespół i w szatni, jak i na boisku, tak. Koledzy darzą was zaufaniem. I jeżeli by nie było zaufania jeden do drugiego, to nie chodzi tylko o nas, ale całkowicie o cały zespół. Jako koledzy w drużynie mamy do siebie zaufanie i moim zdaniem to się przekłada na boisko i ta gra wygląda bardzo dobrze. Norweski trener też na was stawia, to podbudowuje zawodnika. No tak, też jestem z tego zadowolony, bo też przyszedłem i miałem dopiero 3 treningi i grałem już od początku w meczu i gram zawsze. Trener ma do mnie zaufanie i dla mnie jako bramkarza jest to potrzebne, że naprawdę jak miałem też troszeczkę taki słabszy okres, parę meczów nie było na najlepszych, to trener dalej na mnie stawiał i to doceniam i szanuję to, że trener mnie nie zmienił. Czasem są pewne nieporozumienia na boisku, nawet kłócicie się, ale to trwa chyba krótko. Jeżeli zwłaszcza to... Duszan tam czasem widzę jak na obrońców macha ręką, ach... Zdarzało się tak, ale u mnie to naprawdę trwa na jak nie parę sekund, parę minut, a jak sędzia zagwizda koniec meczu, to u mnie wszystkie te problemy, to czyżmy się kłócili, u mnie to kończy i dalej jest wszystko w porządku. Po prostu nie lubię przegrywać, no i to wszystko się z tego bierze, że jak coś się dzieje nie tak, to od razu chcę na to zwrócić uwagę. Zdobyliście z Legią Mistrzostwo Polski, to olbrzymie wyróżnienie, prawda? Nam się to udało 2 razy z rzędu. I teraz wierzę, że mamy tą drogę do 3. mistrzostwa, co byłby sukces historyczny moim zdaniem. Dla mnie oczywiście to jest pewne, jestem przekonany, że też dla Legii i dla wszystkich tych ludzi, którzy na nas patrzą z trybun, byłby to niesamowity sukces. Byliście o krok od Ligi Mistrzów, wygraliście z Celticiem, ale udział nieuprawnionego zawodnika wykluczył was z rozgrywek. Czy jeszcze to trochę przeżywacie? Ja już nie. Ja nie wiem jak dusza, no, nie wiem jak cały zespół i ci ludzie około tego wszystkiego, ale myślę sobie, że ta Liga Europejska jest dla nas lepsza jak ta Liga Mistrzów. Wiadomo, w Ligie Mistrzów jest Real Madrid, Manchester i... Byłoby ciężko. No tak, byłoby bardzo ciężko. Niestety, wybryki kibiców takie jak ostatnio w Locker Room narażają klub na olbrzymie straty. Czy sądzicie, że można zapobiec takim zachowaniom? Co sądzicie o tych incydentach w Belgii? Jestem bardzo zdziwiony, że coś takiego się wydarzyło, bo przecież wszyscy, nie tylko mi zawodnicy, ale ludzie, którzy patrzą na mecze, kochają naprawdę piłkę nożną, kochają Legię. Wierzę, że to zrobili jakieś ludzie, którzy nie życzą dobre Legii. Kogo nie ma na trybunie, to jest tak, mówię, jak sparing. I nie jestem w tym meczu tak zainteresowany, jakby byłem, gdyby było 30 tysięcy kibiców. Czy można już uważać Legię za czołowy klub europejski? Jeszcze za wcześnie, ale robimy kroki do przodu. co w najbliższych latach moim zdaniem się uda, że Legia się przebije i będzie znana w całej Europie. No ale myślę, że najważniejsze jest chyba to, że niezależnie od miejsc w tabeli, piłka po prostu sprawia wam radość. Nie bardzo dużo. Ja cieszę się na te mecze. To, że jesteśmy fajny kolektyw, są dobri trenerzy, no i wspaniali ludzie, którzy się nami opiekują. Dlatego mnie ta praca bardzo cieszy. Naprawdę lubię piłkę i już jak się urodziłem, to chciałem grać w piłkę. Tak mówili Andrzej Duda i Duszan Kucjak, a rozmawiał z nimi Henryk Sytner, który ma takie znajomości w Legii Warszawa jak nikt inny. No, kto by przeprowadził Andrzeja i Duszana i to razem do studia. Gratulujemy Henrykowi. W pierwszej godzinie naszej audycji zdążymy jeszcze pomówić o tenisie, ale chciałbyś chyba powiedzieć o tym, co wydarzyło się na Anfield w końcówce pierwszej połowy. Tak, zakończyło się pierwsza połowa, 1-1 w meczu Liverpoolu z Arsenalem. To będzie jedno z największych sportowych wydarzeń w Polsce w przyszłym roku. Mecz Polska-Rosja w Pucharze Federacji i to w grupie światowej, do której Polki próbowały awansować już od kilku lat. Tym razem się udało, a w meczu ćwierćfinałowym nasze tenisistki trafiły chyba najgorzej, jak można było. Michał Gąsiorowski. Kapitan reprezentacji Tomasz Wiktorowski zdaje sobie sprawę z tego, że z Rosjankami nie będzie łatwo. Ekipa Rosji rzeczywiście jest jedną z najbardziej utytułowanych ekip w całej stawce. Jeżeli przyjedzie Maria Szarapowa, jeżeli przyjedzie Makarowa, jeżeli przyjedzie Weznina, to oni będą faworytami. Pierwsze mecze, czyli te mecze rozgrywane w lutym, stoją zwykle na najwyższym poziomie, dlatego że dziewczyny są bardzo dobrze przygotowane po off-season i są już przygotowane jakby tenisowo po startach w Australii, także oczekujemy wiele po tym pojedynku i bardzo cieszymy się, że będziemy grali w Polsce. A zatem szykuje się piękne spotkanie w hali w Krakowie, która ostatnio stała się jedną z ulubionych w Polsce, co bardzo cieszy Agnieszkę Radwańską. Będzie to największy mecz Pucharu Federacji, bo jednak u siebie w rodzinnym mieście, więc przede wszystkim bardzo się cieszę, że taka hala powstała, że takie imprezy mogą się właśnie odbywać w Krakowie, więc mam nadzieję, że hala będzie pełna i faktycznie zobaczymy 15 tysięcy kibiców z flagami biało-czerwonymi. W sprawie Martyny Navratilowej wyjaśniło się niewiele, bo i sama Agnieszka Radwańska niewiele jeszcze wie o współpracy ze swoją nową konsultantką. Oczywiście rozmowy były, ale tylko telefonicznie, więc na pewno tutaj Martyna ma na myśli rozmowę twarzą w twarz i rozmowę na korcie i ustalenie, co będziemy robić, więc na pewno tutaj chodziło o to, żeby już o konkretne spotkanie, pierwsze nasze spotkanie, więc dlatego pewnie nie chciała się wypowiadać na ten temat szerzej. Sporo wiadomo za to o kreacjach Agnieszki na przyszły sezon. Poznałam kilka kreacji i ogólnie pomysłów na przyszły rok, także mi się bardzo podobały, nawet bardziej jak tutaj z tego roku, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że wszystkim będą tak samo podobać jak te sukienki w kwiatki, w kropki i w motylki. Konferencja miała też zabawne wątki. Już na początku zostaliśmy poinstruowani, że pytania mają dotyczyć wyłącznie Pucharu Federacji. Tymczasem jedni chcieli zapytać o współpracę właśnie z Martyną Navratilową, a inni na przykład o święta. I jak z tego wybrnąć? Tak jak Damian Michałowski. Przy stole wigilijnym, jak będzie sobie pani siedziała, to czy będzie pani wyłącznie myślała o Fed Cupie, czy jednak sobie pani będzie śpiewać kolędy, pomoże rodzicom w przygotowaniach? No jakoś tak chciałem zapytać o święta Bożego Narodzenia i nawiązać do tego Fed Cupu. Jak się pani do świąt będzie przygotowywać? Wie pan co, ja myślałam, że zadano mi już wszystkie pytania świata, ale jednak nie, także plus dla pana. Dziękuję. Święta są raz w roku i jednak też nie trwają one długo, tym bardziej, że wylatuję w drugi dzień świąt, więc raczej będę starała się na te półtorej dnia, bo jeszcze trenuję 24 rano, odciąć się troszkę od tenisa, jednak spędzić ten czas z rodziną, z przyjaciółmi i raczej skupić się tutaj raczej na świętach niż na rakiecie, na tenisie i na kolejnych turniejach. Czyli kolęda i pierogi. Tak, dokładnie. A zatem w świątecznych nastrojach Agnieszka Radwańska i pozostałe Polki zacinają nowy sezon. Już 19 stycznia zaczyna się Australian Open. Niedługo po nim, 7 i 8 lutego, mecz Polska-Rosja w Pucharze Federacji. No i ciekawe, czy Agnieszka Radwańska poradzi sobie z Marią Szarapową. Może tak, rzeczywiście grając u siebie w Krakowie ma na to szansę. Teraz dwa słowa o piłce ręcznej. Dzisiaj finał Mistrzostw Europy Kobiet. Hiszpania zagra z Norwegią. Zakończył się mecz o trzecie miejsce. Szwedki pokonały w nim reprezentację Czarnogóry. 25-23 wygrał także Jastrzębski Węgiel. 3-2 na wyjeździe z PGS.